Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. A w nim kolejne rozmowy z mieszkańcami gmin, na terenie których powstanie centralny port komunikacyjny. Nowy poseł w Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold, Bartosz Kownacki, zastąpi Stanisława Piętę i Kamil Glik na konsultacji u ortopedy w Nicei. Reszta kadrowiczów ćwiczy w Arłamowie. Kolejne konsultacje z mieszkańcami gmin, na terenie których ma powstać centralny port komunikacyjny. Pełnomocnik rządu do spraw budowy portu będzie dziś w gminie Teresin, pojutrze w gminie Wiskitki. Podczas rozmów, które odbyły się 23 maja w Baranowie, mieszkańcy protestowali przeciwko budowie lotniska na terenie ich gminy. Pełnomocnik i wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild zapewniał wtedy, że chce prowadzić dialog z mieszkańcami. Wciąż mamy nadzieję, że ten dialog będzie kontynuowany z wzajemnym szacunkiem i z wzajemnym poszanowaniem swoich racji. Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przeprowadzić tę inwestycję, aby w maksymalny sposób uwzględnić Wasze interesy, to jest już rola do konsultacji. W Urzędzie Gminy Baranów otwarto właśnie punkt konsultacyjny. Będzie działał co najmniej do listopada tego roku. Wciąż bez porozumienia pielęgniarek z dyrekcją w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Z powodu braku personelu planowe przyjęcia wstrzymano. Przyjmowane są tylko dzieci, których życie jest zagrożone. Bezpieczeństwo pacjentów jest zapewnione, mówi dyrektor szpitala Anna Wasilewska. Zostawiliśmy lekarzy rezydentów, mamy studentów 6 roku, którzy pomagają jak mogą w doprowadzaniu pacjentów na badania. Natomiast no, nikt oczywiście nie zastąpi personelu pielęgniarskiego, nikt nie będzie podkuwał dzieci, no ale zostają osoby funkcyjne. Będziemy być może łączyć oddziały. W szpitalu klinicznym brakuje pielęgniarek, bo zdecydowana większość z nich wzięła kilkudniowe zwolnienia. Protestują, bo dyrekcja nie chce podnieść ich pensji. Pielęgniarki chciały 400 zł podwyżki od lipca. W negocjacjach zwiększyły do 215 zł, ale usłyszały, że podwyżki nie są możliwe. Nie wiadomo, czy dojdzie do kolejnych rozmów protestujących z dyrekcją szpitala. O sytuacji poinformowano wojewodę podlaskiego. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku to jedyna specjalistyczna placówka dla dzieci w regionie. Pracuje w niej około 400 pielęgniarek, przyjmuje rocznie około 20 tysięcy małych pacjentów. Bartosz Kownacki zastąpi Stanisława Piętę w sejmowej komisji do sprawy Amber Gold. W komisji będzie reprezentował klub PiS. Bartosz Kownacki mówi, że propozycję pracy dostał dziś i przyznaje, że trochę się zastanawiał, ale podejmuje wyzwanie. Po 2 latach pracy komisjonera jest już na końcowym etapie, więc trzeba nadrobić ten zaległy czas, bo ja wcześniej z racji innych obowiązków nie miałem możliwości takiego bieżącego śledzenia, więc na pewno to jest najbliższe tygodnie, jest po prostu przygotowanie się, przeanalizowanie dokumentów. Poseł Stanisław Pięta został wczoraj zawieszony w prawach członka partii i klubu Prawa i Sprawiedliwości. Władze wycofały go z prac Komisji Śledczej do spraw Amber Gold oraz Komisji do spraw Służb Specjalnych. Kilka dni temu dziennik Fakt podał informację o domniemanym romansie polityka z młodą kobietą. Według gazety poseł obiecał jej pomoc w ułatwieniu kariery i otrzymaniu pracy w PKN Orlen. Stanisław Pięta w rozmowie z portalem niezależna.pl zaprzeczył tym doniesieniom. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się przetargowi na system dozoru elektronicznego. Sprawdzi, czy przedsiębiorcy składający ofertę zawarli nielegalną zmowę. Wartość zamówienia to około 100 milionów złotych. System dozoru elektronicznego pozwala na kontrolowanie skazanych, którzy odbywają karę poza zakładem karnym. Kamil Glik w Nicei, jego bark obejrzy ortopeda. Od tej konsultacji zależy, czy szef defensywy w polskiej reprezentacji zagra w Rosji. Z Arłamowa po ogłoszeniu 23-osobowej kadry na Mistrzostwa Świata wyjechało 8 piłkarzy, których selekcjoner nie wybrał oraz wspomniany już Kamil Glik, który doznał urazu. Pozostali przygotowują się do mundialu. W Arłamowie trwa poranny trening reprezentacji. Pojawiło się na nim 23 zawodników. Nie ma oczywiście kontuzjowanego Kamila Glika. W jego miejsce z kadrą pozostał, tak jak zapowiadał już wczoraj selekcjoner Adam Nawałka, Marcin Kamiński. A Glik, którego uraz barku wstrząsnął całą piłkarską Polską i całą drużyną, wyleciał już z Polski, by poddać się kolejnym szczegółowym badaniom. Mówił o tym w wypowiedzi dla portalu Łączy Nas Piłka lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. Kamil jedzie do Francji, do Nicei, do jednego z kilku najlepszych w Europie ortopedów zajmujących się barkiem. I tam się przekonamy po opinii też tego lekarza, co dalej. Po treningu piłkarzy czeka odpoczynek, obiad. Dwóch zawodników, bramkarz Łukasz Fabiański i pomocnik Karolinetty, pojawią się na konferencji prasowej. Arłamów, Adam Malecki. LOT powiększa swoją flotę o 6 samolotów typu Boeing 737 MAX. Spółka poinformowała, że nowe zamówienie chce zrealizować do końca przyszłego roku. W tej chwili dysponuje 2 samolotami tego typu.

Niestety, pracodawcy chcący zatrudniać cudzoziemców zmagają się z wieloma formalnościami. Rząd chce to zmienić, wprowadzić różne instrumenty ułatwiające zatrudnienie i wydłużenie pracy na podstawie oświadczenia. Obecnie obywatele 6 państw byłego Związku Radzieckiego mogą pracować maksymalnie pół roku, po zmianach będzie to rok. Czy emigranci to dobre rozwiązanie dla rynku pracy? Czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy. A moim gościem jest pan dyrektor Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dobiegają końca, jak wiem, rozmowy między resortami. Przed nami nowelizacja ustawy o instytucjach rynku pracy. Chodzi o to zapewne, by ułatwiać zatrudnianie cudzoziemców. Musimy myśleć o takim kierunku działań, bo nie mamy po prostu innego wyjścia? To znaczy, te zmiany tak naprawdę mają szerszy kontekst i zmiana ustawy o promocji zatrudnienia, czy zmiana ustawy o cudzoziemcach, to tylko jeden z elementów działań, które podejmuje rząd w ramach tych nowych priorytetów polskiej polityki migracyjnej. I warto też powiedzieć, że rząd przyjął już kierunki działań, to miało miejsce w marcu. Obecnie pracujemy nad ich uszczegółowieniem, tak żeby w połowie roku móc przedstawić konkretny i kompletny dokument obrazujący, w którym kierunku ta polityka migracyjna, a w szczególności jej społeczno-gospodarcze aspekty będzie zmierzać. Natomiast czy jest to konieczne? Znaczy, mamy obecnie do czynienia z taką sytuacją, że te procesy i tak zachodzą. Tak? Te dane, o których pan mówił, liczba obcokrajowców, którzy w tej chwili w Polsce pracują, a jednocześnie problemy na krajowym rynku pracy ze znalezieniem pracowników, bo coraz więcej przedsiębiorstw takie problemy zgłasza i to jest branża, to jest właśnie rolnictwo, ogrodnictwo, ale również branża budowlana. Tak, no oczywiście. Właśnie. Więc my po prostu chcemy, żeby te procesy były kontrolowane, żeby rząd i wszystkie instytucje, które tworzą, można powiedzieć, ten ekosystem migracji, miały narzędzia do tego, żeby ten proces kontrolować. Kiedy mamy dobre warunki na rynku pracy, to zwiększać presję cudzoziemców na nasz rynek pracy, a gdyby te warunki się pogorszyły, to móc tą presję czyli ten ograniczać. Rynek po prostu regulować. Od początku tego roku pamiętamy, że już obowiązują nowe zasady sezonowego zatrudnienia cudzoziemców. To dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Mogą skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy. By zatrudnić można zatem na 9 miesięcy, wcześniej na pół roku. Co w takim razie zmienia się w zatrudnianiu na tak zwane oświadczenia? Przede wszystkim będzie, w tej chwili trwają prace, to jeszcze nie jest oficjalny. Ja wiem, ale co wśród zamiarów? Oficjalny, tak, więc zasadniczo chcemy skrócić możliwość, to znaczy chcemy skrócić czas oczekiwania na rejestrację, chcemy wprowadzić możliwość płynnego przejścia z tej formy zatrudnienia na zatrudnienie stałe. Zastanawiamy się również nad mechanizmem, który stanowiłby zachęty dla obcokrajowców do podejmowania pracy w Polsce, mianowicie w zakresie zatrudniania czy też możliwości wprowadzania, powiedzmy, rodzin, tak, na przykład małżonków. 37% badanych przez Personal Service doświadcza trudności w zatrudnianiu. To są badania robione wśród pracodawców w zatrudnianiu m.in. obywateli Ukrainy. Procedury muszą być, bo rozwinął się taki proceder wydawania lewych oświadczeń? Musimy to wszystko sprawdzać? Tak wnikliwie? Tak dokładnie? To znaczy, musimy tak naprawdę i chcemy wiedzieć, ile osób, które przybywają do Polski na podstawie tych oświadczeń, o których pan redaktor powiedział, rzeczywiście podejmuje pracę w Polsce, podejmuje legalną pracę w Polsce, a dla ilu jest to tak zwany bilet tylko do wjazdu do strefy Schengen. Bo po to są te lewe oświadczenia. Można legalnie przyjechać, ale nie trzeba podejmować pracy, dokładnie, tak? Dokładnie. I dzisiaj te dane mają charakter szacunkowy. Także jednym z elementów tej nowej polityki migracyjnej w wymiarze społeczno-gospodarczym jest wprowadzenie szczegółowego monitoringu rynku pracy, żebyśmy wiedzieli nie tylko kogo i w jakich branżach będzie nam w najbliższym czasie brakować, ale już kto dokładnie i na jakich zasadach w Polsce pracuje. Panie dyrektorze, chcemy otworzyć się na nowe kraje. Będzie wydłużona lista państw, których obywatele podlegają takiej łagodniejszej polityce migracyjnej. Chodzi na przykład o Wietnam czy Filipiny. Dlaczego akurat te kraje? To wynika także z takich dobrych doświadczeń związanych z pobytem na przykład Wietnamczyków w Polsce? Dokładnie tak. Przede wszystkim wiemy, że zasoby pracy, z których korzystamy chociażby na rynku ukraińskim, w niektórych branżach już się wyczerpują i za chwilę ta migracja, o której mówimy i która niejako dzisiaj stanowi motor właśnie polskiej gospodarki, jeżeli chodzi o kapitał ludzki, może się zakończyć. Także szukamy nowych rynków i oczywiście tutaj preferencje będą dla tych państw, dla tych społeczności, które są nam najbliższe kulturowo i z którymi właśnie we współpracy mamy najlepsze doświadczenia. To są te dwa państwa, o których pan redaktor powiedział, ale to jest również, przyglądamy się krajom tak zwanych Bałkanów Zachodnich. Tych krajów, które jeszcze nie należą do Unii Europejskiej. W planach ułatwienia dla ludzi spoza Unii, którzy chcą u nas pracować, to niezależnie od tej pracy sezonowej na tak zwane oświadczenia, obecnie można dostać zezwolenie na 3 lata, będzie 5? Trudno jeszcze to w tej chwili w sposób odpowiedzialny przesądzić. Tak jak mówiłem, pracujemy nad tym, co najmniej 3 ministerstwa w tej dyskusji w tej chwili uczestniczą, także tutaj nie chcę czynić deklaracji, które prawda potem nie bylibyśmy się w stanie wywiązać. Panie dyrektorze, to, że cudzoziemcy przyjadą do Polski w ramach pracy sezonowej, nawet na 5 lat, to jedno. No ale może powinno nam również zależeć na tym, by zostali na dłużej, może na stałe, by mogli legalnie zaprosić żonę męża. No więc właśnie o tym myślimy. Spośród czterech priorytetów polityki gospodarczej już dotknęliśmy w naszej rozmowie 2, to znaczy tego szczegółowego monitoringu i prognozowania rynku pracy, a po drugie wprowadzenie preferencji i zachęt dla pracowników z tych właśnie, można powiedzieć, preferowanych kierunków migracyjnych. Kolejne 2 obszary to takie, można powiedzieć, trwałe związanie określonych pracowników z Polską, nie tylko jako miejscem pracy, ale również miejscem do życia. I tutaj szereg działań musi zostać podjęte na rzecz lepszej integracji cudzoziemców, którzy pracują w Polsce i w wymiarze, można powiedzieć, zawodowym, czyli na przykład objęcie ich możliwościami podnoszenia swoich kwalifikacji, dostosowania się do wymogów rynku pracy, które przecież też w czasie się zmieniają, ale również kwestie związane z taką szeroką integracją społeczną, pomoc w nauce polskiego, pomoc w kontaktach z urzędami. Chcę, żeby to działało na zasadzie takiego one-stop shopu, gdzie w jednym miejscu wszystkie formalności można by załatwić, czy właśnie pomoc w łączeniu rodzin. Jest po prostu szerszy kontekst. My w Europie, w gospodarce europejskiej, w Unii zwłaszcza, zwiększa się konkurencyjność poszczególnych państw, jeżeli chodzi o rynek pracy. I wprowadzenie uproszczeń wizowych przez niektóre państwa Europy Zachodniej powoduje, że też presja na nas jest większa i musimy być konkurencyjni w oferowaniu innym państwom tutaj jakby możliwości wejścia na nasz rynek pracy. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dyrektor Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. O 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy emigranci to dobre rozwiązanie dla naszego rynku pracy. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. 19 już minut po południu. Panie Jacek. Panie Jacku, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam pana, panie redaktorze. Witam słuchaczy, panie redaktorze. Najpierw taka uwaga. Skąd się u nas wziął taki dramatyczny spadek osób bezrobotnych? Bo to jest po prostu kreatywna księgowość, czyli odrzuca się osoby, którym nie przysługuje żaden zasiłek i bardzo dużo osób skorzystało także z wcześniejszych emerytur. Stąd spadek procentowy osób szukających pracy, potrzebujących pracy. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o osoby z zagranicy, co takiego się nagle stało, że nasz rząd chce przyjmować osoby z zagranicy, gdzie nagle nie można się doliczyć 500 000 czy tam 600 tysięcy Ukraińców, którzy mogli przyjechać do kraju, do nas, podjąć pracę, a nagle ich nie ma. No, wielu nacji chyba nie możemy się doliczyć, bo podejrzewam, że nie do końca też wiemy, ilu na przykład w Polsce przebywa Wietnamczyków. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, nie jestem rasistą ani szowinistą, ale jestem przeciw. Dlaczego znowu się pomaga wszystkim, tylko nie miejscowym, czyli rodakom, tym ludziom, którzy chcą pracować w Polsce, którzy chcą prowadzić biznes, a ich się wykańcza. Ja od pół roku szukam pracy, nie mogę znaleźć, bo jestem już w wieku koło 50, tak więc jestem za stary i za drogi teoretycznie dla pracodawcy. W jakiej branży chciałby pan pracować, panie Robercie? Panie rektorze, znam się na transporcie, znam się na stolarce, na budowlance i znam się na branży sportowej. Jestem naprawdę... Branża budowlana w dzisiejszych czasach przyjmie pana z otwartymi ramionami. Tak, do łopaty i do kilofa, oczywiście, zgadza się. Natomiast wolałbym pracować jako handlowiec, bo w tym jestem dobrym i na tym się znam i znam pewną część, bo branża budowlana jest to bardzo szeroka branża, ale obecnie pracuję w transportowej. Prosty przykład, panie redaktorze. 2 tygodnie temu Państwowa Inspekcja Pracy oddział w Katowicach wykończył nam jeden samochód ciężarowy. Wykończył nam, czyli pozbawił nas pracownika. Mhm. Dostaliśmy 15 tysięcy mandatu za pracownika. A tylko za co? Tylko dlatego, że za długo pracował, za długo, czego nam nie udowodniono, bo pani się nawet nie raczyła pofatygować i porozmawiać i z kierowcą, i z właścicielem, z nikim. Po prostu przyłożył nam 15 tysięcy, z czego pracownik zgubił nam się w ciągu jednego dnia, pojechał do Niemiec pracować, porzucił pracę, szukamy auta do dzisiaj, bo nie mieliśmy GPS-u założonego, nie możemy go zwolnić, nie możemy odzyskać auta, telefonu, dowodu rejestracyjnego. Państwo na tym, na dzień dobry, straciło miesięcznie na tym jednym samochodzie, gdzie nas pozbawiło pracy, można powiedzieć, jakieś 8 tysięcy w podatkach, tak. Przepraszam za wszystko, czyli rocznie około 100 tysięcy złotych już jest państwo w podatkach stratne na tym jednym aucie. Trudno, tak dba państwo o swoich pracowników. Trudno mówić o tym, że państwo zrobiło dobry interes. Pan Janusz. Panie Januszu, witam pana. Halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam. To kolejna audycja o męczeństwie polskich przedsiębiorców. A ja chcę przypomnieć, że te 2 miliony Polaków, które wyjechały z Polski za pracą, wyjechały nie dlatego, że tutaj czekał na miejsca pracy, dobre warunki i dobre zarobki, tylko przeciwnie, wyjechało przeciwko wyzyskowi, słabym warunkom pracy. Bo tu wiem. Ściąganie taniej siły roboczej, w żadnym kraju europejskim nic się nie sprawdziło. To budzi tylko napięcia społeczne, czy to widzimy w Anglii, Francji, Niemczech. Życzę powodzenia. Do widzenia. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pani Anna, jeszcze pani Anno. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć na temat przykład. Ukraińcy przyjmowani są za stawkę na 25 zł netto, a Polak stocznie pracuje za 13,70 brutto. I taka jest właśnie różnica. Tania siła robocza z Ukrainy. Do widzenia. 23 minuty po południu. Czy emigranci to dobre rozwiązanie dla rynku pracy? 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa telefony, na państwa listy. Przypominam o stronie internetowej, jak zwykle sonda przed godziną 13. Jeszcze mamy telefony. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Halo. Dzień dobry. Ja bym raczej się nie zastanawiał, czy jesteśmy za, czy przeciw cudzoziemcom, tylko się zastanowić, skąd nagle tak mało ludzi chętnych do pracy. Otóż sam z autopsji, z obserwacji w moim otoczeniu znam co najmniej 6 lub 7 osób, które porzuciły pracę, ponieważ dostają 500 na tak zwanego jabola. Jest to koszmar. Jesteśmy zdemoralizowani jako społeczeństwo przez neosocjalizm, który powrócił do Polski. Ludzie dostają pieniądze za nic, więc się nie chce im pracować. Znam parę takich dosłownie osób, które tak postąpiły. Coś jest nie tak, panie Januszu. Pracować, skoro dostają tyle pieniędzy. Bo z drugiej strony, na koniec ubiegłego roku jedna tylko informacja. W gospodarce brakowało około 118 tysięcy było wakatów. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną sprawę. Miernikiem tego, czy potrzeba ludzi w danym kraju, jest to, czy dany kraj produkuje wystarczającą ilość żywności, by się samemu wyżywić. Polska nie produkuje takiej ilości żywności. Jest nas ciągle nadmiar w tym kraju. Więc nie mówię o niżu demograficznym. 30 parę milionów na taką powierzchnię, jest to troszkę za dużo. Czy emigracja, emigranci to dobre rozwiązanie dla rynku pracy? Jeszcze pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Halo? Dzień dobry, Robert Dorotowa. Dzień dobry, witam. Borykałem się z tym samym problemem, dzisiejszy temat pańskiej audycji i poruszę tylko temat Ukraińców, którzy przyjeżdżają oczywiście do pracy, ale stawki, jakie chcą, żeby im zaoferować, były zbyt wysokie. Czyli 17-16 zł. Więc poszedłem krok do przodu, podniosłem moim pracownikom na stawkę na rękę 18 zł i od tej pory nie mam problemu z pracownikami. Branża budowlana. Pozdrawiam pana, panie Robercie. Szeroki i drogi, bo słyszę, że pan jedzie 25 minut po południu. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Od dawna już nie ma bezrobocia. Przedsiębiorcom bardzo trudno jest zdobyć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Nie są w stanie wykonywać zamówień, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W związku z tym pozostaje tylko jedno, sięgnąć po fachowców z zagranicy. Jeżeli nie ułatwimy im pracy na terenie Polski, to wiele firm będzie traciło zlecenia, nie będzie w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów. W związku z tym ułatwienia w przyjmowaniu obcokrajowców są nam bezwzględnie potrzebne. Do tego jeszcze oczywiście musimy zmienić profile kształcenia w szkołach i na uczelniach. Ktoś podpisany pracownik napisał, inaczej wygląda rynek pracy w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, a inaczej w małych miasteczkach. Jeśli obcokrajowiec ma wygryźć Polaka tylko dlatego, że ten nie chce pracować za najniższą krajową na rękę, to jest to szukanie niewolnika, a nie pracownika. 7 trójek na początku 22. Pan Robert. Panie Robercie? Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam. Czyli polski rząd próbuje robić to samo, co duże firmy telekomunikacyjne. Dla stałych klientów żadnych nowych taryf, rabatów, ulg, ale dla nowych, tym lepiej, tym bardziej z zagranicy, mają być udogodnienia i tak dalej. Coś w tym jest, dlatego panie Robercie, bardzo często by opłaca się rozwiązać umowę, prawda? Wypowiedzieć. No czyli na parę milionów naszych ludzi wypowiedziało umowę i teraz szukamy jakichś innych, tak? To chyba nie jest w porządku. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słychać mnie trochę? Nawet bardzo dobrze, nie trochę. No to dobrze, że mnie słychać. A mnie państwo polskie okradło parę razy, nie? Wywłaszczyło mnie i miałem działalność, to mnie okradło podatków i robi wszystko, by mi nie zapłacili, czyli chroni firmę syndykami i tak dalej. A teraz ściągając Ukraińców, to nie pomaga tutaj ani Polakom, tylko po prostu szkodzi Ukrainie. Ukraina idzie ku zapaści, tak jak my poszli za czasu Wałęsy ku zapaści. To nie służy, to jest po prostu gra polityczna, to nie służy niczemu innemu. Dziś pytanie... przecież można na przykład ludzi zwolnić, czy tam umorzyć im alimenty i część ludzi natychmiast wraca z Anglii przykładowo, tak? Pouciekali po prostu, bo nie byli w stanie zapłacić, tak czy nie? Dziś pytanie, czy emigranci to dobre rozwiązanie dla rynku pracy. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Tak na szybko, tak. Adwocem tego tutaj pana, który mówił, że kierowcę zgubił gdzieś tam w Niemczech. Jeśli kierowca by miał dobrze płacone i gdyby był dobrze traktowany przez firmę, to by nie rzucił tej ciężarówki i jakoś by do domu nią wrócił. Ale jeśli firma nie potrafi dopilnować czasu pracy kierowcy i nieuczciwie z nim postępuje, to wiadomo, że taka firma nie będzie miała pracowników, nie będzie miała kierowców, bo fama, jak to się mówi, idzie daleko tutaj przy CB Radio, powiedzmy. Aha. Ja pracuję w firmie, jednej z nielicznych, której po prostu zarabiamy w granicach 8, tam 9 tysięcy. Szef postępuje bardzo uczciwie w stosunku do kierowców i u nas kiedyś, jak to się mówiło, jest kolejka za bramą, żeby do nas, do firmy dojść. Nie ma czegoś takiego, że szefowie tam czekają, tylko kierowcy czekają. A w większości firm, niestety, gdzie jest złe traktowanie kierowców, mało płatne, po prostu no wszyscy uciekają z takich firm. I to nie ma zdziwień, że tak się dzieje, jeśli pracodawca nie potrafi jakoś uszanować tej pracy, jakoś wynagrodzić kierowcy i jakoś zrobić, żeby było lepiej. I to jest cały klucz tej sprawy. Pani Adrianna napisała, by jestem jak najbardziej przeciw, moim zdaniem nie tędy droga. Niestety to, co rząd wprowadza obecnie dla pracowników z Ukrainy, godzi w polskich pracowników. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Odnośnie do pytania, to na pewno nie będzie to dobre dla Polski. Jestem mieszkańcem ściany wschodniej i widzę, jak to wszystko się rozwija. Naprawdę wystarczy pomóc naszym pracodawcom, trochę ułatwić życie, zmniejszyć koszty pracownika i pracownik na pewno dobrze zarabiający nie będzie chciał nigdzie uciekać, więc Widzę, że tutaj branża transportowa też się bardzo odzywa. Sam jestem w tej branży i naprawdę proszę mi uwierzyć, że dobrze płatny kierowca nie szuka nigdzie pracy poza granicami i jest ceniony. Także chciałbym, żeby tutaj jednak poszła pomoc odnośnie dla pracodawców i też chciałbym uczulić tutaj wielu pracodawców, bo myślą cały czas tylko i wyłącznie większość z tych pracodawców niestety z branży transportowej, jak wykorzystywać pracowników na maksa. Pan Waldemar komentuje: zatrudnianie obcokrajowców to nie tyle dobre, co obecnie konieczne rozwiązanie. Dziś pytanie, czy emigranci to dobre rozwiązanie dla naszego rynku pracy. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smyfa. Ogólnie panuje opinia, że na naszym rynku pracy brakuje rąk do pracy. Z drugiej strony stopa zatrudnienia w Polsce jest najniższa od dobrych kilku lat. W związku z tym wydaje mi się, że sposobem na rozwiązanie problemu braku rąk do pracy byłoby intensyfikowanie takich działań, które będą pobudzały aktywność zawodową tych Polaków, którzy nie szukają pracy i nie są zainteresowani podjęciem pracy. Oczywiście w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili jest polska gospodarka, gdzie niektórzy mówią, że barierą rozwoju może stać się niedobór rąk do pracy na polskim rynku, wszelkie zasilanie tego rynku pracy przez osoby z zewnątrz, przez imigrantów jest mile widziane. No ale to jest taka sytuacja, w której jesteśmy w tej chwili, a więc w sytuacji, gdy nasza gospodarka jeszcze pędzi. Trzeba się zastanowić nad takim rozwiązaniem, które nie będzie nas wiele kosztowało w sytuacji, gdy nasza gospodarka spowolni, bo jednak ci emigranci w Polsce mogą pozostać, a z kolei ci, którzy w tej chwili nie są zainteresowani podejmowaniem pracy, mogą zacząć tej pracy znów usilnie szukać. 29 minut mamy do 13. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, Główny Urząd Statystyczny poinformował, że pod koniec ubiegłego roku mieliśmy w gospodarce 118 tysięcy wakatów. Jedyna możliwość likwidacji takiej luki to obywatele innych państw, którzy zechcą u nas pracować? Ja pozwolę sobie odnieść się trochę do tego, o czym mówił mój przedmówca, bo szczerze mówiąc trudno się z tym nie zgodzić. Taka generalna obserwacja, która wynika z doświadczeń innych krajów, jest taka, że ja przynajmniej nie znam takiego przypadku, żeby udało się poradzić sobie z lukami na rynku pracy, niedoborami podaży pracy za sprawą imigracji. Na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę procesy rozwoju gospodarczego, a także kwestie demograficzne i to, że jednak te niedobory mogą się pojawić, to odpowiedzią na to jest tylko mogą być tylko działania na kilku różnych polach. A te pola są banalnie proste i dość łatwo diagnozowalne. To jest po pierwsze aktywizacja tych osób, które obecnie nie są obecne na rynku pracy i to są osoby starsze oczywiście, to są kobiety, bo one wciąż są mniej aktywne niż mężczyźni. To są ludzie młodzi, którzy w Polsce są znacznie mniej aktywni niż za granicą i to są także osoby z niepełnosprawnościami. No, niestety w ostatnich latach można zauważyć raczej kontrproduktywne działania w tej sferze, czyli po pierwsze aktywizacja, po drugie działania w sferze polityki prorodzinnej z oczywiście zastrzeżeniem, że ich efekty będziemy widzieć na rynku pracy za kilkanaście najwcześniej lat i dopiero powiedziałbym w trzeciej kolejności to jest kwestia polityki imigracyjnej, czyli ułatwiania napływu do danego kraju cudzoziemców, przy czym również nie sposób się nie zgodzić z tym, co tutaj padało przed chwilą. Mówimy tutaj raczej o sytuacji pewnej konieczności, a wyboru. Wszystko wskazuje na to, że Polska podąża tym szlakiem wytyczonym przez kraje najpierw zachodniej Europy, a potem południa Europy, czyli taką ścieżką, w której obecność cudzoziemców zarówno w rynku pracy, w gospodarce, jak i w społeczeństwie jest po prostu coraz większa. Panie doktorze, jakże często dzisiaj otrzymuję podobne w treści listy, taki jak ten. Emigranci, ktoś napisał, źle wpływają na polski rynek pracy, obniżają nam zarobki. Jest pan w stanie godnie żyć za 2,5 tysiąca złotych? Pyta mnie słuchacz. Mamy głodowe pensje. Tak, ja w tym kontekście bardzo chętnie bym przypomniał wszystkim słuchaczom, to, co się działo jeszcze dosłownie kilka lat temu w kontekście obecności polskich migrantów na zachodnioeuropejskich czy choćby skandynawskich rynkach pracy. Mm-hmm. Tam również mówiono o tym, że polscy migranci zabierają miejsca pracy. Przykład tym, że... we Francji słynnego hydraulika, prawda? Oczywiście. O tym, że obniżają i standardy pracy, i poziom wynagrodzeń. I poniekąd jest to prawda, bo takie efekty negatywne zwykle towarzyszą procesom migracyjnym, jeśli mówimy o migracjach zarobkowych. Natomiast nie oszukujmy się, to, że w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat mamy do czynienia z silną intensyfikacją napływu, to nie wynika tylko i wyłącznie z sytuacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie, bo to jest ten główny kraj, z którego pochodzą osoby do Polski przyjeżdżające, ale to wynika przede wszystkim, zaryzykowałem takie twierdzenie, z silnego popytu na pracę w Polsce i z niedostatku podaży pracy, co wynika z kolei z tego, o czym mówiłem wcześniej, o czym mówił także mój przedmówca, jednak z niskich współczynników aktywności zawodowej też w dużej mierze oraz niedopasowań strukturalnych, bo o tym nie możemy zapominać. I teraz powiedziałbym tak, jeżeli spojrzymy na sytuację rynku, polskiego rynku pracy dzisiaj, wydaje się, że ten efekt migracyjny jest raczej pozytywny albo może nawet w pewnych sektorach bardzo pozytywny, ponieważ imigranci zapełniają luki na rynku pracy w pewnych sektorach albo podsektorach. I mówię tutaj szczególnie o rolnictwie i choćby o zbiorze owoców miękkich. No, w zasadzie z truskawkami mamy kłopot. Znaczy mamy kłopot nawet pomimo tego napływu imigrantów. Gdyby ich nie było, trudno byłoby sobie w ogóle wyobrazić, jak ten sektor mógłby funkcjonować. Mhm. Ale też jestem ostatnią osobą, która twierdziłaby, że nie należy obawiać się różnych negatywnych efektów związanych z migracjami. I tutaj w tym sensie też mogę się zgodzić z pewnymi tezami postawionymi przez słuchacza. Oczywiście migracja generuje pewne napięcia, generuje pewne ryzyka. Wydaje mi się, że to najbardziej oczywiste może być takie i dotyczy to raczej pewnie długiego okresu niż krótkiego okresu, że pracodawcy będą stopniowo uzależniać się od cudzoziemskiej siły roboczej. Oczywiście będą wykorzystywać to, że są to pracownicy często tańsi, ale też, co wynika z badań naszych ośrodka badań z migracjami, ta stawka płacy dość paradoksalnie nie zawsze odgrywa decydujące znaczenie. To, co decyduje, to, że są to pracownicy w pełni dyspozycyjni. Na przykład są to osoby, które przyjeżdżają do pracy w Polsce bez rodziny, są w stanie pracować bardzo długo, są w stanie pracować 7 dni w tygodniu. To jest ta cecha, która ich mówiąc dosadnie, mają czas na pracę przede wszystkim. Czytałem pana wypowiedź dla Dziennika Gazety Prawnej. Powiada pan, że najistotniejsze to tworzyć warunki do osiedlania się w Polsce. No, może być trudno. No, po pierwsze, do szczęścia, wiadomo, potrzebna jest praca, najchętniej dobrze płatna, ale i mieszkanie. Tymczasem my raczkujemy z mieszkaniami dla Polaków w ramach programu Mieszkanie Plus. No, chyba że program Mieszkanie Plus na przykład rozszerzymy na cudzoziemców. Taki pomysł przyszedł mi do głowy. Z czasem. Może głupi pomysł. Ach, to powiedziałbym dość ryzykowny pomysł. Zaraz może do tego przejdę. Natomiast kwestia, o którą pan redaktor wspomniał, ona jest chyba bardziej ogólna. Wydaje mi się, że wsparcie imigrantów na różnych polach w takim kraju jak Polska jest wyjątkowo trudne i wymaga bardzo rozsądnej polityki ze strony władz rządowych z banalnego powodu. Ponieważ panuje przekonanie, że dostarczanie usług publicznych dla Polaków także nie stoi na najwyższym poziomie. W związku z tym, jeżeli byśmy mieli tworzyć takie oto przekonanie, że my gwarantujemy pewne usługi publiczne cudzoziemcom, usługi, które nie są dostarczane Polakom, siłą rzeczy tworzyłoby to przestrzeń do różnego typu napięć społecznych. I teraz, jeśli mówimy o tych mieszkaniach, znaczy moim zdaniem w ogóle pomysłem dość zaskakującym i karkołomnym jest to, żeby oferować mieszkania, które ci imigranci mieliby kupować. Raczej oni potrzebują mieszkań, w których mogą mieszkać. Mogą być to po prostu mieszkania na wynajem. A często mogą być to mieszkania, które są oferowane albo przez pracodawców, albo w skrajnych przypadkach także przez państwo. Wspomniał pan, panie doktorze, o napięciach. Ja chciałem przywołać przykład takiej nacji, która wydaje się dobrze integruje się w Polsce, dobrze jej tutaj. Nie przeszkadza chyba Polakom. Mówię o i myślę o Wietnamczykach. Swoją drogą wiadomo, ilu Wietnamczyków mamy w Polsce? Chyba niestety nie zaspokoję tutaj pana ciekawości. Niestety nie do końca. Tak, możemy się posługiwać danymi oficjalnymi, ale te rzeczywiste są pewnie wyższe, ale mówimy tu o kilkudziesięciu tysiącach osób. Tak? Może więcej. Są oczywiście negatywne zjawiska, bo jest przecież szara strefa, jest słynna wulka kosowska. Żyją obok nas. Czasami mam wrażenie, że niewiele o nich wiemy. Może to jest źródło też tego sukcesu, może pozornego, ta integracja. Na przykład nie wiemy, gdzie chowają zmarłych. Tak, ja ostatnią rzeczą, którą powinien robić badacz, a takim się trochę czuję, jest to, żeby odwoływać się do własnych doświadczeń, ale tym niemniej to zrobię. Przez kilka lat moimi sąsiadami byli imigranci z Wietnamu i muszę przyznać szczerze, że każdemu życzyłbym takich właśnie sąsiadów. Tak, istnieje takie przekonanie, że to są osoby, które dobrze się w Polsce czują i w Polsce się dobrze integrują. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę, że niestety, jeżeli zaczniemy bliżej badać ten proces integracji, choćby grupy wietnamskiej czy chińskiej w Polsce, okazuje się, że sprawa jest o wiele bardziej złożona. Ci imigranci dość dobrze funkcjonują w sferze gospodarki etnicznej i w takich kategoriach wyznaczonych przez jakby wspólnotę. Nie bez powodu, dotyczy to przede wszystkim sfery choćby sektora gastronomii czy sektora handlowego. O wiele bardziej problematyczna sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy przedstawiciele tych grup imigranckich próbują odnaleźć się w innych częściach rynku pracy. I rzeczą, która jest uderzająca w tych najnowszych badaniach dotyczących zwłaszcza Wietnamczyków, to jest sytuacja drugiego pokolenia. Czyli osób, które już się w Polsce urodziły, to są osoby, które zwykle świetnie funkcjonują w Polsce, mówią doskonale w języku polskim. Z różnych doniesień wiemy, że często są to najlepsi uczniowie, najlepsi studenci, a jednocześnie potem zderzają się z barierą, kiedy próbują znaleźć pracę, która by zaspokajała ich aspiracje i oczekiwania. Oczywiście pracę poza tym segmentem prac, który dla nas jest utożsamiany z pracą Wietnamczyków czy Chińczyków. Panie doktorze, nawet w tym przypadku ta sytuacja wydaje się być trudniejsza, a wiele bardziej złożona. Nie jestem badaczem, tak więc często odwołuję się do prywatnych doświadczeń i tak mam znajomego, który pomieszkuje, a to w Polsce, a to w Australii. Dyskutowaliśmy o polityce kiedyś migracyjnej prowadzonej właśnie przez Australię. Ponoć jest to polityka bardzo skuteczna, choć dość bezwzględna. Australia wylicza, kto jest potrzebny, kiedy, a w jakiej liczbie. Tak, ja od razu w ogóle zachęcam i pana redaktora, i słuchaczy. W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone możliwości przeniesienia pewnych wzorów australijskiej polityki migracyjnej na grunt europejski czy grunt polski, więc jeśli ktoś będzie miał chęć, zapraszam w imieniu własnym i organizatorów. A tak w skrócie, na czym polega ta skuteczność tej polityki tam? Ta skuteczność polega w dużej mierze na tym, że Australia jest wyspą, więc jakby tutaj sprowadza się do tego ten pierwszy wymiar wypowiedzi pana redaktora. I oczywiście drugi wymiar, który do niedawna Polskę różnił istotnie od Australii, to jest to, że to jest kraj jednak, który cechuje bardzo duża nadwyżka liczby osób, które chciałyby się tam dostać w porównaniu do tych, które są tam wpuszczane. To znaczy w takim przypadku możemy z powodzeniem stosować ten tak zwany system punktowy, gdzie rzeczywiście ocenia się aplikujących na podstawie różnego typu ich kompetencji, przy czym jednym z mitów jest to, że to tylko dotyczy osób na przykład dobrze wykształconych. Nie, niekoniecznie. To są osoby, które mają pewne kompetencje zawodowe, one także mogą być w danym kraju cenione. Do niedawna w Polsce ta sytuacja nie miała miejsca. W kontekście początku naszej dzisiejszej rozmowy wydaje mi się, że to znaczenie jest już nieco inne. To znaczy, my coraz bardziej też potrzebujemy migrantów, co więcej, oni mogą chcieć do nas przyjeżdżać. Natomiast wydaje mi się, że jeśli w ogóle mówimy o tym w przypadku Australii, to jest jeden z tych krajów, w których uważa się, że polityka wielokulturowości odniosła jakiś sukces. I co ciekawe, jednym z twórców tej polityki w Australii jest polski socjolog, profesor Zubrzycki. I co istotne, to rozumienie wielokulturowości w Australii jest jednak nieco odmienne od tego, co obserwujemy na polu europejskim. Znaczy, po pierwsze, uznaje się tam pierwszą i generalną zasadę taką oto, że imigranci akceptują reguły gry społeczeństwie, do którego i przybywają. I tu postawimy kropkę, jeśli pan pozwoli, bo chcę dać szansę jeszcze słuchaczom, a my spotkamy się na krótko za kilka minut. Dr Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana. Pozdrawiam z Warszawy. Chciałbym zwrócić uwagę na punkt widzenia, jeżeli chodzi o rolnictwo. Więc to pytanie już chyba nie jest tak aktualne, bo tutaj bez pracowników za wschodniej granicy praktycznie nie ma owoców miękkich, nie ma jabłek, tak? Bo, bo są niezbędni, tak? Jeżeli chodzi o stawki, to też to wzrasta. Ja po swoim doświadczeniu wiem, że mniej więcej 10% rocznie. W tamtym roku był to temat tego typu, że były drogie jabłka na przykład, więc tą stawkę byliśmy w stanie udźwignąć jako sadownicy. Natomiast w tym roku zapowiada się po prostu urodzaj i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pamiętam, kilka lat temu jabłka były niemalże rozdawane. Dokładnie. Wiem, że w tym roku już coraz więcej w branży słyszę informacji, że jeżeli chodzi o zbiory, nie będzie determinantem ilość nasadzeń czy ilość jabłek na drzewie, natomiast ilość możliwości zbioru, tak? Czyli kto będzie mógł to zebrać i w jakiej cenie. Pan Janusz, panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam dzień dobry. Się. Ja chciałem tylko, może ktoś mi to potrafił wytłumaczyć. Ja 39 lat prowadzę niewielką firmę kilkuosobową i po prostu no, czekam na ten rząd, który wreszcie zacznie myśleć o przedsiębiorcach, żebyśmy my wtedy mogli więcej pracownikom zaoferować, bo oczywiście od imigracji i imigrantów nie uciekniemy, ale może najpierw byśmy myśleli o nas. No tak, ale do tego trzeba odwagi i na przykład obniżki kosztów pracy, obniżki podatków. My. Dziękuję. Pozdrawiam. Kwadrans do 13. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jak wszystko w gospodarce i zresztą w teorii ekonomii też ma dwie strony. Oczywiście w sytuacji, kiedy obserwowany jest deficyt rąk do pracy w wielu branżach, teraz to szczególnie jest widoczne w branży budowlanej i w rolnictwie, to napływ pracowników z zagranicy korzystnie wpływa na gospodarkę i rozwiązuje ten problem, ale to jest rozwiązanie krótkookresowe. W długim okresie konieczne są głębsze reformy i rozwiązania ukierunkowane przede wszystkim na mobilizację zasobów wewnętrznych. Polska niestety na tle innych krajów Unii Europejskiej ma bardzo niski wskaźnik zatrudnienia, czyli relacja osób, które pracują, które są w wieku zdolności do pracy. I ten wskaźnik jest o paręnaście punktów procentowych niższy na przykład niż w Szwecji. To nie oznacza, że wszyscy, którzy nie pracują, gotowi są podjąć pracę i nie każdy chce w ogóle pracować, nie każdy może pracować, ale na pewno znaczna część tych osób mogłaby być zaktywizowana, gdyby były inne rozwiązania bardziej zachęcające do pracy. Pan Wojciech napisał, jak przedmówcy mówią, ludzi nie brakuje, nie ma po prostu godziwych pensji. Sztuczne kryteria likwidują bezrobocie, a koszty pracy są po prostu wielkie. Pan Robert z nami. Witam pana, panie Robercie. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Kłania, pozdrawiam pana redaktora, słuchaczy. Ja mam takie pytanie do pana, czy tam do tych ludzi, którzy słuchają. Jak to jest, że Rada Warszawy ustala mi stawkę jako maksymalną, ja mogę sobie i na przykład robię, otwieram działalność, transport i Rada Warszawy mi ustala stawkę maksymalną, jaką ja mam brać za kilometr przewożoną osobę. Jak to jest? No, czy jak na przykład otwieram sobie sklep i tam bułki, po ile te bułki też mam, Rada Warszawy mi ustalić, bo ja mam sprzedawać, jak to jest? No to jest bardzo zasadne i mądre pytanie, pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Witam. Jestem w tej chwili akurat człowiekiem poszukującym pracy. Mhm. I z jednej strony nie jestem przeciwko temu, żeby emigranci przyjeżdżali i zapełniali miejsca wolne na rynku pracy, ale w rzeczywistości tak naprawdę widzę, że ten rynek wcale nie szuka pracowników, bo wysłałem w ostatnim czasie bardzo dużo CV, listów motywacyjnych i tak naprawdę nic z tego nie ma po prostu. Więc tak naprawdę te bezrobocie to jest trochę taki pic na wodę, no tak moim zdaniem. Ktoś napisał, patrząc trzeźwym okiem, Polak zarabiający 2000 żyje w biedzie, ale Ukrainiec, który zarabia w Polsce, a pieniądze wydaje u siebie, żyje godnie. Panie Andrzeju, krótko proszę na koniec. Witam, halo? Halo, witam. Dzień dobry. Ja zastanawiam się cały czas, jak w naszym kraju, że jeśli my wyjeżdżamy do Anglii, wyjeżdżamy do Niemiec i tam pracujemy, to jest dobrze, a do nas przyjeżdżają Ukraińcy, to jest źle. Jest luka na rynku pracy, to trzeba tę lukę wypełniać. A prawo, jeśli by to prawo w Polsce było zmienione, jeśli chodzi o koszty pracy, to myślę, że też więcej ludzi poszłoby do tej pracy, bo przedsiębiorcę takiego jak ja, gdzie prowadzę małą działalność gospodarczą, byłoby stać na tego pracownika, a tak przy zatrudnieniu w małej firmie, jak przyjdzie do zapłacenia 5-6 ZUS-ów plus wszystkie pozostałe to składki. Trudno to finansowo po prostu ogarnąć. Przepraszam, że kończę. Pozdrawiam pana za 11 minut. 13. Roman Przestyski, główny analityk Garda Brokera. W ostatnim czasie dużo słychać o sporych ułatwieniach w zatrudnianiu obcokrajowców, imigrantów w Polsce. To ma związek z dość trudną sytuacją na rynku pracy, to znaczy ta trudność jest pojęciem względnym, czyli trudności odczuwają głównie pracodawcy, natomiast pracownicy Polacy, którzy są na rynku pracy bądź wchodzą na rynek pracy, mogą to traktować jako pewnego rodzaju zagrożenie dla siebie, natomiast myślę, że jednak te tendencje długoterminowe, czyli bardzo mocny, systematyczny od kilku lat spadek bezrobocia, jednocześnie niekorzystne uwarunkowania demograficzne, które powodują, że na naszym rynku pracy ludzi nie będzie przybywało zbyt wiele, to takie rozwiązanie jak ułatwienia dla obcokrajowców są korzystne generalnie dla gospodarki. 10 minut do 13. Ponownie pan dyrektor Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Witam pana, panie dyrektorze. Witam pana i państwa ponownie. Ponownie pan doktor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Witamy także. Witam ponownie. Na pytanie, czy emigranci to dobre rozwiązanie dla rynku pracy, 42% internautów trójkowych mówi, że tak. 58% mówi, że nie. Pan dyrektor Piotr Krasuski. Panie dyrektorze, co to takiego test rynku pracy? Test rynku pracy to, mówiąc w prosty sposób, to sprawdzenie przed wydaniem zgody na zatrudnienie obcokrajowca bądź obcokrajowców, czy istnieje rzeczywiście popyt na pracowników danego, o danych kwalifikacjach na danym obszarze i w danym sektorze gospodarki. Ja pytam nieprzypadkowo, bo fachowcy obserwujący rynek uważają, że jeśli ten test po prostu zlikwidujemy, to czas załatwiania zezwoleń dla cudzoziemca skróci się bardzo znacznie. To znaczy rzeczywiście tak i zastanawiamy się, w jaki sposób wprowadzić elastyczną możliwość czy elastyczną konieczność stosowania tego testu. To znaczy tam, gdzie dane makroekonomiczne wskazują rzeczywiście na niedobór rąk do pracy, każdorazowe przeprowadzanie tego testu rzeczywiście jest procesem zbędnym. Natomiast na mniejszych i można powiedzieć wyizolowanych rynkach pracy, gdzie mamy lokalne zasoby, które można byłoby kwalifikować, które można byłoby strukturalnie dopasować do potrzeb przedsiębiorców, być może taka zasadność nadal będzie istnieć. Pan doktor Paweł Kaczmarczyk, ja wiem, że to odpowiedź na to pytanie to temat rzeka, ale spróbujmy. Na ile, panie doktorze, można prowadzić taką skuteczną politykę migracyjną, a na ile to są takie zjawiska niezależne od rządów i takich dokumentów, jak na przykład priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej, plan działania? Ja osobiście jestem pesymistą, jeśli chodzi o możliwości kontroli czy zarządzania migracjami, ale bez wątpienia znajdzie pan redaktor także osoby, które mają inny stosunek do tej problematyki. Mhm. Ale szczerze mówiąc, mój osobisty stosunek nie zmienia stanu rzeczy, iż należy prowadzić politykę jak najlepszą, nawet jeśli ona nie będzie w pełni skuteczna. I akurat dość ciekawie to pytanie brzmi w kontekście poprzedniego pytania dotyczącego testu rynku pracy, ponieważ doświadczenia krajów OECD w tej mierze są dość oczywiste, to znaczy ten mechanizm po prostu nie działa. Znaczy on nie działa w praktyce i jest postrzegany jako instrument, raczej jako pewne narzędzie oddziaływania politycznego na obywateli. Mówimy o narzędziu pod tytułem test rynku pracy. Tak. Znaczy to jest takie narzędzie, które de facto służy